בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות מצרנות הלכה ד'. על פי התורה הנ"ל בהלכות חלוקת שותפות הלכה ה', יבואר עניין מצרנות שבעל המיצר קודם לקנות השדה הסמוכה לגבולו, משום ועשית הישר והטוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. א. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעיקר קיום הארבעה יסודות הוא על ידי יסוד הפשוט, שהוא בחינת הצדיק יסוד עולם, שהוא בחינת הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שהם ארבעה יסודות וכולי עיין שם, וכמובן מזה לאל עיין שם. ב. כי עיקר התהוות של כל העולם ומלואו הוא מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר. כי השם יתברך ברא ארבעה יסודות, ומהם הרכיב והמזיג כל העולם כולו, שהם דומם, צומח, חי, מדבר. שבכל אחד מעורבים כל ארבעה יסודות. רק שבדומם העיקר הוא בחינת עפר ובו כלולים השאר, והצומח עיקרו בבחינת מים וכו'. אבל כל אחד כלול מכולם, כמובן כל זה בספרים. ועיקר קיום כל הדברים שנתהוו מארבעה יסודות, הוא על ידי סדר ההרכבה שנתמזגו ונרכבו במזג השווה, כפי הראוי לאותו הדבר. כי ארבעה יסודות כל אחד ואחד משונה הרבה מחברו. כי האפר משונה מאוד מרוח ואוויר, ואש ממים, וכן כולם. רק שהשם יתברך בחוכמתו הנפלאה, אברהם בחוכמה כזאת, שיוכלו להתערב ולהתמזג זה עם זה, עד שיתאווה מהם כל הדברים שבעולם, ויתקיימו ויחיו כל זמן קיומם, עד שיגיע הזמן שיחלו, ואז חוזרין ומתפרדין ארבעה יסודות כל אחד למקומו, שזהו עיקר בחינת המיטה והכיליון וההפסד של כל הדברים כידוע. ועל כן ברא השם יתברך כוחות ממוצעים בין ארבעה יסודות כדי שיוכלו להתמזג זה עם זה. כי עפר קר ויבש, ומים שסמוך לו הוא קר ולח, ויש לו שייכות עם האפר על ידי ששניהם קרים. וכן, מים הוא קר ולח, ורוח לח וחם וכו' כמבואר בספרים. נמצא שעיקר קיום כל הדברים שבעולם שנתאבו מארבעה יסודות, עיקר קיומם על ידי החיבור והרכבה שלהם כשהם ממוזגים במזג השווה כפי הראוי לאותו הדבר. על כן, עיקר קיום כל העולם ומלואו הוא על ידי בחינת היסוד הפשוט שהוא צדיק יסוד עולם, כי הוא מחיה ומקיים כולם, כי ממנו נמשכים כולם והוא מחברם ומרכיבם וממזגם יחד במזג השווה. ועושה שלום ביניהם, שעל ידי זה עיקר קיום כל הדברים כנ"ל. כי מחמת שהוא בבחינת יסוד הפשוט, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות בלי שום שינוי כלל, על כן הוא יכול לחבר כולם ולחוללם יחד למזגם במזג השווה, ולעשות שלום ביניהם, אף על פי שהם משונים מאוד כל אחד מחברו, וכוחותם מרופחים זה מזה. אף על פי כן, מאחר שבאמת כל כוחותם המשונים נמשכים מיסוד הפשוט שאין בו שום שינוי, ושם שורש כל הארבעה יסודות עם כל כוחותם, על כן הוא מאיר בהם וממשיך בהם כוח פשיטותו, ועל ידי זה עושה שלום ביניהם וממזגם במזג השווה, שזה עיקר קיום כל הדברים שבעולם. כי כל זמן שארבעה יסודות מחוברים יחד באיזה דבר ומתנהגים במזג השווה, אזי יש קיום וחיות לאותו הדבר. אבל כשנתבלבל הסדר שביניהם ומתגבר יסוד אחד על חברו, מזה נפסדים ונתקלקלים ונחלים, כי הכיליון הוא פירוד ארבעה יסודות וכנ"ל. ועל כן כל החולעת שבאדם באה על ידי מחלוקת הארבעה היסודות שאין מתנהגים במזג השווה חס ושלום, ומתגבר יסוד אחד על חברו, כידוע וחמובה מזה בדברי אדמו"ר ז"ל. ג. נמצא שעיקר קיום כל הדברים שבעולם הוא על ידי השלום שנעשה על ידי הצדיק יסוד עולם, שהוא בחינת ברית שלום, שהוא בחינת יסוד הפשוט וכנ"ל. ועל כן לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. כי אפילו בגשמיות, עיקר קיום כל הדברים שנתהוו מארבעה יסודות הוא על ידי השלום. דהיינו על ידי שמתנהגים היסודות במזג השווה, ואין אחד יוצא חוץ לגבולו ואינו מתגבר נגד חברו. וזה נעשה על ידי הצדיק יסוד עולם וכו', שעל ידו עיקר השלום כנ"ל. מכל שכן ברוכניות לעניין המידות הנמשכים מארבעה יסודות, וכל מידה כלולה מכולם. וצריכים לידע איך להתנהג בכל מידה, לברר הטוב ממנה ולבאר הרע, שבוודאי אי אפשר לידע איך להתנהג בכל המידות, כי אם על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת יסוד הפשוט, שהוא בחינת הנער היוצא מעדן וכו', שהוא משקה את הגן דאורייתא, שכלולה מכל המידות, שאי אפשר לידע איך להתנהג בכל המידות שהם כלל כל התורה, אשר היא חיינו וחיות כל הדברים שבעולם, כי אם על ידי הצדיק יסוד עולם, שהוא יסוד כל המידות הנמשכים מארבעה יסודות, שהוא יודע למזגם ולחברם ולעשות שלום ביניהם, לברר מכל מידה ומידה הטוב מהם, ולהתנהג בהם במזג השווה. הכל בעיתו ובזמנו באופן שיתקיים ויחיה חיים אמיתיים על פי התורה, שזה עיקר החיות של כל העולמות שכלולים מארבעה יסודות. כי גם העולמות העליונים הם בבחינת ארבעה יסודות שהם בבחינת ארבע אותיות השם. כמובן בכתבים שארבעה עולמות הביאה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הם בחינת שורש ארבעה יסודות ששורשם ארבע אותיות השם עיין שם. על כן צריכים לבקש ולהתפלל ולהתחנן הרבה לפני השם מטבח, שנזכה להתקרב לארוש בית האמיתי. כי העולם בכלל הוא כמו בית, שעיקר קיומו כשיש לו ראש, דיינו ראש בית, בחינת בעל הבית, כדי שינהיג הבית וכל אשר בו כראוי, לסדר הכל על מקומו הראוי ולהשגיח על תיקון הבית וכל אשר בו. וכן כל אדם בפרטיות הוא בחינת עולם קטן, בחינת בית. וצריך שיהיה לו ראש, בחינת בעל הבית, שינהיג אותו כראוי בגשמיות וברוחניות, שידע להנהיג כל הארבעה יסודות שמהם כל המידות, להנהיג ולסדר הכל כראוי במזג השווה, באופן שיתנהג הכל על פי התורה אשר היא חיינו, אשר על ידי זה מתקיימים הכל וכנ"ל. ועל כן שנוי המחלוקת מאוד, בפרט שחולקין חס ושלום על צדיק האמת וכשרי הדור. כי כפי שהמחלוקת שחולק אחד עם חברו, כן נעשה פירוד בין ארבעה יסודות, כי נתקלקל השלום שביניהם על ידי שנתעורר מחלוקת בין בני אדם. כי כל אדם ואדם יש לו אחיזה באות מיוחד ובמידה מיוחדת וביסוד פרטי. אף על פי שכל אדם כלול מכל הארבעה יסודות ומכל המידות, אף על פי כן עיקר אחיזתו ביסוד פרטי ובמידה מיוחדת. ועל כן יש שינויים גדולים בטבעי בני אדם ובמידותיהם, כי זה כנגד חברו בחינת אש, וחברו בחינת מים כנגדו. וצריכים שיהיה שלום ביניהם, כי עיקר השלום הוא בין שני הפכים, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר. אבל כשנתעורר חס ושלום מחלוקת ביניהם, אזי נתעורר מחלוקת בשורשי היסודות שהם נאחזים בהם. וכשנעשה מחלוקת בין היסודות, מזה באים חס ושלום כל החורבנות וכל החולת חס ושלום מחמון אל יצלן. כי הכל כפי פירוד ארבעה יסודות חס ושלום. כי כשאין ארבעה יסודות מתנהגים במזג השווה חס ושלום, אזי הם מצרים זה לזה, וכל אחד ואחד נעשה מיצר לחברו, כי מתגבר האש כנגד המים והמים נגד האש וכן השאר. ומזה כל החורבנות וכל הצרות חס ושלום. וזה בחינת חורבן בית המקדש, שהתגברו מאורי אש כנגד מאורי אור, והחריבו את הבית המקדש. והכל על ידי שפגמו בארבעה יסודות במידותיהם ותאוותיהם הרעות, והעיקר על ידי המחלוקת. ובפרט שחלקו על צדיקי אמת, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא חרבה ירושלים עד שהושבו בה קטון וגדול, וביזו תלמידי חכומים וכו'. וגם אמרו שעיקר חורבן בית שני היה על ידי שנאת חינם, כי על ידי שנאה ומחלוקת, בפרט כשחולקין על צדיקי אמת, שמהם עיקר החיבור והרכבה של ארבעה יסודות, שזה עיקר קיום הכל כנל, וכשחולקין עליהם, אזי נעשה מחלוקת בין ארבעה יסודות, ואזי מצרים זה לזה, ומזה באים כל החורבנות חס ושלום. ועל ידי זה נחרב הבית המקדש, בחינת ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, כמובן בתורה הנ"ל. כי הבית המקדש בחינת עיניים, בחינת כלליות ארבעה יסודות, שצריכים לקבל חיות מהראש בית, שיעיר הראש להבית. דהיינו שהצדיק, שהוא בחינת הראש, שהוא בחינת מעורי אור, יאיר לבית המקדש, שהוא בחינת כלל ארבעה יסודות. ואז הבית על מכונו, וכל העולם ומלואו מתנהג בשלום כסדר וכראוי. אבל כשחלקו זה על זה, ובפרט שחלקו על הראש, כמו שכתוב, היו מלעיבים במלאכי אלוקים וכו', על ידי זה נתרחק ונתעלם הראש מהבית, ולא נשפח השפעת הנער היוצא מעדן, שהוא בחינת יסוד הפשוט, לתוך ארבעה ראשים. ואז נעשה מחלוקת בין ארבעה יסודות, ונעשים מיצרים זה לזה. ומתגבר כל אחד על חברו, ומזה נחרב בית המקדש, ומזה באים כל החורבנות וכל הצרות חס ושלום כנל. וזה בחינת כל רודפי היסיגוע בין המצרים, בין המצרים דייקה. כי על ידי המיצרים דהיינו שלא היה שלום בין ארבעה יסודות, ונעשים מיצרים זה לזה, על ידי זה כל רודפי היסיגוע, כי מזה היה עיקר החורבן כנל. כי אז התגברו עננין דמחסיאן על עינין, שהם עשיו וישמעאל, שהם עיקרי מצרי הקדושה. ועל כן אדום, שהוא העיקר, והגלות הארוך הזה נקרא על שמו, על כן הוא עומד על המיצר של ארץ ישראל, כי הוא עיקר המיצר של הקדושה, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל. והתגברותו חס ושלום, כשנעשה מחלוקת חס ושלום, ונעשים מיצרים בין ארבעה יסודות, ומתגברים זה כנגד זה. והעיקר על ידי שחולקין על הצדיק הראש בית, שהוא בחינת מאורי אור, שאז מתגברים חס ושלום מאורי אש, שהוא פגם וקלקול לארבעה יסודות, שהם בחינת עיניים, שזהו בחינת עשיו וישמעאל, שהם מצרי הקדושה, שהם בחינת עננין דמחסיאן על עינין, שהם החריבו את הבית המקדש, כי עיקר החורבן על ידי זה כנל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים. כי שבת הוא בחינת הצדיק הראש בית, כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן על ידי שבת נתבטלין המיצרים, כי על ידי הצדיק הראש בית, בחינת שבת, נמשך היסוד הפשוט, שעושה שלום בין כל הארבעה יסודות שהתנהגו במזג השווה, ולא יהיו מצרים זה לזה וכנל. וכפי ביטול המיצרים שבין הארבעה יסודות, כמו כן נתבטלין המיצרים של גבולי הקדושה, ונתבטלין כולם להרחיב גבול הקדושה, ולהגדיל שם השם שהוא שורש הארבעה יסודות, כמו שיהיה לעתיד. שאז התקיים ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, שהוא בחינת נחלת יעקב ששמר את השבת שהיא בלי מצרים. כי ארבע רוחות העולם הם בחינת ארבעה יסודות ששורשם ארבע אותיות השם כידוע. וכשמתקנין ארבעה יסודות על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת שבת, דהיינו שזוכין לתאר ולקדש את עצמו כראוי, בכל המידות והתאוות הנמשכין מארבעה יסודות, אז הוא מושל בכל ארבע רוחות שהן בחינת ארבעה יסודות, כי אין לו שום מיצר ומונע. כי זכה לשלום על ידי הראש בית שעושה שלום בין הכל, בין כל ארבעה יסודות שכוללים העולם ומלואו וכנל. דלת. ועל כן הזיהו רבותינו זל על דין הדבר מצרה, שלא לקנות שדה על מיצר חברו, אם חברו רוצה בה. כי צריכים להשתדל בכל כוחו למעט המיצרים כדי להרחיב גבול הקדושה. כי כל מה שמתרחב הגבול של כל אחד מישראל ונתמעט המיצר, כמו כן נתמעט המיצר שבין הארבעה יסודות ונמשך שלום ביניהם. דהיינו שנמשך עליהם מערת היסוד הפשוט שהוא הראש בית, שעל ידי זה עיקר חיות וקיום כל העולם ומלואו בגשמיות וברוכניות וכנל. ועל כן, כבש משה רבנו בעצמו ארץ סיחון ואוג, אף על פי ששאר ארץ ישראל לא כבש. כי ארץ סיחון ואוג עומד על המיצר של ארץ ישראל. וזה עיקר תוקף המלחמה לכבוש המיצר, ואז ממילא כובשין ארץ ישראל. ועל כן באמת לא אהבה סיחון ואוג להעבירם בארצו. כי אמר, כל עצמי איני עומד כאן כי אם בשביל לשמור הגבול וכו', כמו שפרש רש"י שם. היינו, כי כל ה-31 מלכים של ארץ ישראל סחרו אותם שיעמדו על הגבול, מחמת שסיחון ואוג היו קליפות קשות ועצומות מאוד, ועמדו על הגבול והמיצר של ארץ ישראל כדי שלא יוכלו ישראל להיכנס לארץ. ומעוצם כוחם, לא היה מי שיוכל לחובשם כי אם משה רבנו בעצמו בחייו. ואז בקל כבש יהושע את כל ארץ ישראל. כי עיקר המלחמה לבטל המיצר וכנל. ועל כן רצה משה לעבור דרך ארץ אדום. כי רצה לבטל עיקר המיצר הגדול שהוא אדום, שהקליפה שלו קשה מכולם. וראה שעיקר חורבן בית המקדש ועריכת הגלות יהיה על ידו, ורצה לבטלו. אבל השם יתברך הזהירו, כי לא אתן לך מארצו עד מדרך כף רגל. וכל זה גרמו ישראל בעוונותיהם על ידי שחלקו כמה פעמים על משה ואהרון במרגלים וכו', ואמרו ניתנה ראש וכו', ופגמו בהראש בית. ומאז נגזר עליהם בחייה לדורות בליל תשעה באב, שעל ידי זה לא היה להם כוח לכבוש מיצר אדום, שאז הייתה מתבטלת הקליפה לגמרי, כמו שפרש רש"י בפרשת דברים על פסוק, ונפן וניסה המדברה, אילו לא חטאו, היו עוברים דרך הר סעיר לכנוס לארץ וכו'. וכן פרש רש"י מקודם על פסוק פנו לכם, שנאמר בעניין חטא המרגלים כמבואר שם בפרשה. וגם שם פרש רש"י וזה לשונו, אמרתי להעביר אתכם דרך רוחב ארץ אדום לצד צפון להיכנס לארץ. קלקלתם וגרמתם לכם עיכוב. אבל העיקר לבטל מיצרי הקדושה שהוא מיצר ארץ ישראל. אבל מחמת חטאיהם לא יכלו לכבוש ולבטל עיקר המיצר שהוא אדום. רק נכנסו לארץ ישראל על ידי שכבשו המיצרים של סיחון ואוג, וגם זה בגודל עוצם כוחו של משה וכנל. וו. וזה שהיית במדרש איך. חטאו בראש ולקו בראש ומתנחמים בראש וכו'. היינו כנל. כי עיקר החטא והחורבן היה על ידי שפגמו בהראש בית ואמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ועל ידי זה גרמו כל ראש לחולי וכל לבב דווי וכו'. כי כל החולת וכל הדבעים וכל הצרות רחמון אל יצלן, הכל על ידי קלקול ארבעה יסודות, על ידי שאין ביניהם שלום, על ידי שפגמו בהראש בית וכנל. ועל כן עיקר נחמה על ידי הראש, שנאמר, ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. עיין כל זה במדרשם. והשם בראשם דייקה זה בחינת ראו כי קרא השם בשם בצלל המבואר בהתורה הנ"ל. דהיינו כי השם בשם הצדיק, כי שמו משותף בשמו עיין שם. וזהו והשם בראשם, שהשם בתוך ראשם ומנהיגם, שהוא הראש בית. כי הראש בית האמיתי בתוכו שכינת השם יתברך ברוך הוא, כי שמו משותף בשמו כנ"ל. וזה עיקר הנחמה שנזכה לראש בית האמיתי שעל ידו יתקן הכל כנ"ל במהרה בימינו אמן. זין. ועל כן קוראים פרשת דברים תמיד בשבת חזון סמוך לתשעה באב. כי כל פרשת דברים מדבר מה שגרמו באבונותיהם לסבב גבולי ארץ ישראל, ולא יכלו לכנוס בדרך הישר דרך ארץ אדום לכבוש ארץ ישראל. וכל זה מחמת שבאבונותיהם נתנו כוח לעיקר המיצרים של ארץ ישראל שהוא אדום ועמון ומואב, ולא יכלו לכבוש אלו המצרים. רק הוצרכו לסבב הרבה עד שבאו ממזרח לארץ סיחון, ושם כבשו המצר בגודל כוחו של משה. עיין בפרשת דברים שכל הפרשה מדבר מזה, כי מתחיל 11 יום מחורף דרך הר סעיר וכו'. הוא מדבר מעניין זה שסבבו גבול ארץ ישראל על ידי שחטו במרגלים ואמרו לתנה ראש וכו'. הוא מדבר מזה בכל הסדר כל מה שעבר בזה עד שבאו לארץ סיחון ואוג וכבשום. וכל זה גרם חורבן בית המקדש כנ"ל. כי אם לא היו חוטאים והיו כובשים המצר של אדום ועמון ומואב, לא היה נחרב בית המקדש וכנ"ל. על כן קוראים פרשה זאת בשבת חזון סמוך לתשעה באב, כי עיקר החורבן היה על ידי שלא כבשו ולא הכניעו אל המצרים, בבחינת כל רודפי הישיגו בין המצרים כנ"ל. ח. ועל כן הסתלקו משה ואהרון על גבולי ארץ ישראל, כי מחמת אבונות ישראל לא יכלו לגמור בחייהם לכבוש אלו המצרים. אבל גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, וסוף כל סוף יכבשו כל אלו המצרים על ידי שהם נגנזו שם. ועל כן דקדקה התורה ובערה במיטת משה ואהרון, שהיו בגבול ארץ אדום ובארץ מואב, כמו שכתוב במיטת אהרון, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום וכו', יאסף אהרון וכו'. וכן במשה כתיב ויקבור אותו בגיא בארץ מואב. כי עיקר גניזתם שם היה מחמת שהם מצרי הקדושה, כי עומדים על גבול ארץ ישראל, שזה עיקר המלחמה לכבוש המצרים הקשים כנ"ל. על כן הסתלקו משה ואהרון ונקברו שם, כדי שבגודל כוחם יכבשו גם מצרים אלו, שעל ידי זה נזכה לכנוס לארץ ישראל ולחובשה לנו לעולם במהרה בימינו אמן. ובזה התבאר כל דברי המדרש המובא לאל, וזה לשונו בפסוק כי רבות הנחותי וליבי דווי. אתה מוצא שבדבר שחטאו ישראל בו לקו ובו מתנחמים. חטאו בראש ולקו בראש ומתנחמים בראש. חטאו בראש דכתיב ניתנה ראש ונשוב המצרימה, ולקו בראש דכתיב כל ראש לחולי, ומתנחמין בראש דכתיב ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. חטאו באוזן וכו', ולקו באוזן ומתנחמין באוזן וכו'. חטאו בעין ולקו בעין ומתנחמין בעין. חטאו באף ולקו באף ומתנחמין באף. חטאו בפה ולקו בפה ומתנחמין בפה. חטאו בלשון ולקו בלשון ומתנחמין בלשון. חטאו בלב ולקו בלב ומתנחמים בלב. חטאו ביד ולקו ביד ומתנחמים ביד. חטאו ברגל ולקו ברגל ומתנחמים ברגל. חטאו בהו ולקו בהו ומתנחמים בהו. חטאו בזה ולקו בזה ומתנחמים בזה. חטאו באש ולקו באש ומתנחמים באש. חטאו ביש ולקו ביש ומתנחמים ביש. חטאו בכפליים ולקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. דכתיב נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. עד כאן לשון המדרש. רק ששם מפרש בכל אחד ראיות מן המקרא שבאלו הדברים הנ"ל חטאו ובו לקו ובו מתנחמין עיין שם. והעניין פלא מה שפרטו דברים אלו דייקה. אך הנראה לעניות דעתי שבאלו הדברים כלולים כל הפגמים שפגמו בכל האבונות שלהם, ועל כן בהם לקו ובהם התנחמו. כי עיקר הפגם שעל ידי זה נחרב בית המקדש ומה שפגמו בכבוד הצדיקי אמת וכנ"ל. כי עיקר החיות והתקווה והישועה והנחמה מכל הצרות בגשמיות וברוחניות הוא הצדיק האמת שהוא הראש בית, שהוא הנער היוצא מעדן להשקות את הגן שממנו חיות וקיום של כל ארבעה יסודות שהם כלל כל העולם ומלואו. ומבואר שם בתורה הנ"ל שזה הצדיק הוא הפאר והחן והיופי וההידור של כל העולם. וכל מי שנכלל בו מסתכל על עצמו בכל המידות והתאוות הנמשכים מארבעה יסודות וכו'. והנה, אם תסתכל ותעיין היטב בדברי התורה הזאת, תמצא שמזכיר שם כמה פרטים מעניין קדושת הצדיק, דהיינו שם הצדיק, שהוא השם והפרסום שלו, והפאר והחן והיופי וההידור שלו. דהיינו מי שזוכה להיות נכלל בשם הצדיק, דהיינו ששם הצדיק נקרא עליו, או שעל כל פנים נכנס בליבו שם הצדיק והוא מאמין בו והוא יקר וחשוב בעיניו, ונכלל בהפאר והיופי והחן האמת של הצדיק, או שרואה אותו בעיניו וכו', שעל ידי כל זה נמשך עליו קדושת הצדיק שהוא הראש בית, שעל ידי זה מסתכל על עצמו בכל המידות שם כלל התורה, עד שזוכה לשוב אל השם. כי עיקר החיות והתיקון של כל ישראל בכלל ובפרט הוא על ידי הצדיק האמת, שהוא הראש בית האמת, שהוא הנער היוצא מעדן וכו', שממנו חיות וקיום הכל וכו' כנ"ל. וזה הצדיק הוא בחינת שבת ומאיר לה בית המקדש בבחינת ראש בית, שהראש, בחינת מויכין, דהיינו הצדיק, מאיר לה הבית שהוא בית המקדש שהוא בחינת עיניים וכו'. וכשפגמו בכבוד הצדיק נתעלם ונסתלק הראש מהבית, ועל ידי זה נחרב הבית המקדש כי נסתלקו מאורי אור שהוא בחינת אור הצדיק, והתגברו מאורי אש שהוא בחינת פגם וקלקו לארבעה יסודות, בחינת עננין דמחסיין על עינין, בחינת רומי רבתא ורומי זעירתא, בחינת עשיו וישמעאל, שהם בחינת כלל כל הפגמים שמהם יונקין המנהיגים של שקר, בחינת ראש כל חוצות וכו', כמבואר שם כל זה עיין שם היטב. נמצא שעיקר הפגם הוא על ידי שפגמו בכבוד הצדיק, ועל ידי זה היו כל החורבנות וכל הצרות. ועיקר התקווה והישועה הוא על ידי התקרבות לצדיקים, כמו שכתוב באלף בית, ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. וזה בחינת כל הדברים הנ"ל שפרט במדרש שבו חטאו ובו לקו ובו מתנחמים. ונבאר בעזר השם יתברך הדברים כסדר. חטאו בראש ולקו בראש ומתנחמים בראש וכו'. זה כבר נתבאר לאל. כי חטאו ופגמו בהראש בית הנ"ל שהוא משה רבנו, שהוא כלל כל הצדיקי אמת, ורצו לבחור לעצמם מנהיגים של שקר, כמו שכתוב ניתנה ראש ונשוב המצרימה, ועל ידי זה גרמו בחייה לדורות, כי מאז נגזר חורבן בית המקדש, שהוא בחינת הסתלקות הראש מהבית כנ"ל. ועל כן לקו בראש כנל ומתנחמים בראש דכתיב ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם, שהם בחינת הצדיקי אמת, שהם בחינת ראש בני ישראל באמת, כי שמו ידבח משותף בשמם בחינת והשם בראשם וכנל. חטאו באוזן וכו', זה בחינת הפגם שפגמו בשם הצדיק, כי השם נשמע לאוזניים. וכשפוגמין בשם הצדיק ואין חשוב בעיניו שמו הקדוש, מכל שכן שמבזים אותו חס ושלום, זה בחינת פגם האוזניים, שאין הם רוצים להכניס באוזנם ולבבם שם האמת של הצדיק האמת, אשר שמו יתבח משותף בשמו. וכל מה שנתגדל ונחשב שם הצדיק הזה, נתגדל ונחשב ונתפאר שמו הגדול יתבח. וכשפגמו בזה, פגמו באוזן, כמו שכתוב, ואוזניהם יכבידו משמוע, שמכבידין אוזניהם מלשמוע דברי הצדיק האמת, אשר כל דבריו דברי אלוקים חיים. ועל כן לקו באוזן ומתנחמין באוזן, שנאמר, ואוזניך תשמען הדבר מאחריך, היינו שסוף כל סוף יעזור השם יתבח לישראל שיקירו האמת, ואוזניהם ישמעו דברי הצדיקי האמת, ועל ידי זה יתקן הכל. חטאו בעין ולקו בעין וכו', זה בחינת פגם העיניים. כי צריכים לראות את פני הצדיק אמת בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך וכו', כמבואר שם בהתורה הנ"ל היטב. והם פגמו בזה. ועל ידי זה נמשך עליהם פגם העיניים של ניוף, ועל ידי זה לקו בעין ומתנחמין בעין, דכתיב כי עין בעין יראו וכו'. כי כשרואין את הצדיק, כאילו רואין את השם יתברך, כי צדיקה היה אנ פשכין תאינון. חטאו באף שהוא החותם, זה בחינת פגם שפגמו בהעידו, ואכן האמת של הצדיק. כי עיקר החן והעידור הוא בפנים, ועיקר הפנים הוא החותם. כמו שכתוב, הכרת פניהם ענתה בם, זה החותם. כי עיקר החן האמת הוא על ידי הרוח חיים דקדושה שממשיך הצדיק, שמשם כל החן והעידור והיופי, כמובן שם בתורה הנ"ל. ועיקר הרוח חיים הוא בחותם, כמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ועל כן עיקר הפנים, ששם עיקר החן והיופי הוא החותם, כי שם הרוח חיים וכנ"ל. על כן, כשפגמו בכבוד הצדיק ולא רצו לכלול בחן האמת שלו, בהפאר והיופי והעידור שלו, על כן פגמו בחותם, וזהו, חטאו באף ולקו באף ומתנחמין באף וכנ"ל. חטאו בפה וכו', כי עיקר ההתקרבות אל הצדיק הוא על ידי הפה, על ידי שמדברים דברי תורה שמקבלים ממנו בפה. כי התגלות המויכין שהם שורש ארבעה יסודות כנ"ל הוא בפה, כמו שכתוב, מפיו דעת ותבונה. ועל כן כשחטאו ופגמו בכבוד הצדיק ולא רצו לדבר בפיהם דברי תורה שגילו הצדיקי האמת, על כן פגמו בזה, וזהו חטאו בפה וכו'. וזה חטאו בלשון, כי הלשון הוא בחינת ברית הלשון, שהוא בחינת הנער היוצא מעדן להשקות את הגן. כי הנער היוצא מעדן להשקות את הגן זה בחינת החיות הנמשך מהראש והמוח לתוך הלב, כדי להחיות את כל עברי הגוף. כי בכלליות האדם נקרא כלליות הראש, שהוא הגולגלתא בחינת עדן, ששם שורש החוכמה והמויכין, שהם שורש החיות של כל האדם. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. ומשם נמשך החיות לתוך הלב להחיות את כל הגוף, שזהו בחינת נער היוצא מעדן, שהוא הרוח חיים, הנמשך בשורשו מהמוח להשקות את הגן שהוא הלב, שממנו נתפרדין כל הכוחות וכל החיות לכל עברי האדם, שכלולים מארבעה יסודות שהם בחינת ארבע מידות, שזהו בחינת ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. וכן בעניין המידות הנמשכים מארבעה יסודות, שכולם נמשכים ונתפרדין מהלב, שהוא מקור כל המידות לטוב ולרע, כי עיקר כל המידות בלב. והעיקר להמשיך שורש החוכמה שבמוח, להחיות ולהשקות את הלב, שזה עיקר חיותו וקיומו בגשמיות ורוחניות. כי עצם החוכמה שבמוח רחוק מאוד מכל התאוות והמידות רעות. ועיקר המלחמה לקשר החוכמה שבמוח עם הלב, בבחינת וידעת היום והשבות האל לבביך, שלא יהיה ברשות ליבו, רק יהיה ליבו ברשותו. והצדיק האמת נגד העולם הוא בחינת ראש, והעולם נגדו הם בחינת גוף. ועיקר התיקון כשזוכין להיות מקורב ומקושר להצדיק כמו הגוף עם הראש, שיהיה נמשך הנער היוצא מעדן, דיינו החיות מהצדיק, להשקוט את הגן שהוא כלל הגוף, שעיקרו הלב. אשר משם ייפרד וכו', שמשם נפרדין כל המידות הכלולין בארבעה יסודות, שהם בחינת ארבעה ראשים כנל. וזה הנער היוצא מעדן להשקוט את הגן, שהוא מקשר המוח עם הלב, הראש עם הגוף, הצדיק האמת עם כלל ישראל, ובחינת ברית הלשון. כי עיקר הערת הצדיק הוא על ידי דיבורי פיו ולשונו הקדוש, והם פגמו בהצדיק על כן חטאו בפה ובלשון וכו'. וזהו חטאו בלב, היינו כנל. כי הלב הוא מקור כל המידות שממנו נפרדין כולם כנל. בעיקר חיותו וקיומו לזכות שיהיה ליבו שלם עם השם, להתנהג בכל המידות כראוי, כרצונו יתברך, הוא רק על ידי הצדיק האמת, הוא הראש האמת שמאיר לתוך הלב וכולי כנל. והם פגמו בזה, וזהו חטאו בלב וכולי וכנל. וזהו חטאו ביד. כי הידיים הם כלי המעשה ובהם מתגלין כל המידות כפי מה שאוחז בהם. כי כפי מידותיו ותאוותיו כן מעשיו לטוב או להפך, שכולם כלולים בבחינת ידיים שהם כלי המעשה. ועל כן עיקר רוח החיים שבלב, שממנו חיות כל האיברים, מתגלה בידיים. דהיינו בהדופק שדופק בידיים דייקה. כי עיקר רוח החיים שבלב נמשך לתוך הידיים מחמת שהם כלי המעשה. ועל כן עיקר התגלות מספר 10 הוא בידיים, שיש בהם 10 אצבעות וכן ברגליים וכמובן. מחמת ששם עיקר התגלות פעולת המידות של כל הארבעה יסודות שכלולים ב10 כידוע. וזהו חטאו ביד וכו'. כי כל הפגמים שפגמו בכל המידות של כל הארבעה יסודות, על ידי שפגמו בכבוד הצדיק, הכל מתגלה בידיים דייקה כנל. וזהו חטאו ברגל. כי עיקר שלמות התיקון הוא להתקרב ולהתקשר להצדיק באמת כל כך, עד שיהיה נמשך הערתו עד הרגליים, ששם עיקר גמר התיקון. כי צריכים להמשיך אור הצדיק מהראש אל הלב, ששם כל המידות לטוב או להפך, כדי לקשר הלב להחוכמה שבמוח, כדי שיהיה ליבו ברשותו, שיתנהג בכל המידות בקדושה כראוי, ובזה יזכה לקדש את ידיו שהם כלי המעשה, דהיינו שיהיו כל מעשיו ופעולותיו בקדושה ובתאורה כראוי על פי התורה. אבל עיקר השלמות הוא כשממשיכין הקדושה עד הרגליים, כי עיקר אחיזת הסטרא אחרא והקליפות שהם מיצרי הקדושה, וברגליים, בבחינת רגלי היורדות וכו', בבחינת עוון עקבה יסובני. כי לאחר סיום רגלי הקדושה מתחיל ראש הקליפה והסטרא אחרא שהוא בחינת ראש כל חוצות. ועל כן עיקר אחיזתו בבחינת רגלין שהם סמוכין אליו, שזהו סוד המנעלים כדי שלא תינק הסטרא אחרא מבחינת רגלין. ועל כן, עיקר השלמות, כשממשיכין קדושת הצדיק לתוך כל הגוף, עד שתהיה נמשכת גם בבחינת רגלין, כדי להכניע הסטרא אחרא והקליפות שהן בחינת הראש כל חוצות. לקיים, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. כי מהאש יצאו והאש תאכלם. היינו כי הם בבחינת אפר, בחינת מאורי אש. ורוצין חס ושלום לחלות הכל ולעשות הכל כעפר ואפר חס ושלום. על כן לסוף יהיו נעשין אפר תחת כפות רגלי הצדיקים והקשרים הנכללים בהצדיק האמת בהראש בית הנעל. ואז יתקיים ועמדו רגליו ביום ההוא וכו'. ואז נכבוש תחת רגלינו את עשיו ואדום שהוא עיקר המיצר של הקדושה, שנאמר עליו כי לא אתן לך מארצו ירושה עד מדרך כף רגל. ודרשו רבותינו ז"ל, עד יום דריסת הרגל שהתקיים ועמדו רגלה וכו'. היינו, עד שיתקנו הרגלין על ידי שימשיכו הערת הצדיק יסוד עולם, הערת הראש בית עד הרגלין. שזהו בחינת עקבות משיחה שסובלים צרות גדולות רחמונא ליצלן בעקבות משיחה. מחמת שעתה הנשמות בבחינת רגלין, שבהם עיקר אחיזת הראש כל חוצות, שהם בחינת המנהיגים של שקר. ונתקיים, הרהבו הנער בזקן וכו', כי היו צריה לראש. ונתקיים בעוונותינו הרבים מכף רגל ועד ראש אין מתום. ועיקר התיקון, שנזכה להמשיך הערת הצדיק, בחינת הראש בית עד הרגלין. שגם הנמוכין שהם בחינת רגלין, ידעו גדולת הצדיק וקדושתו, ויאיר גם בהם עצות נכונות ונפלאות להתקרב אליו ידבח, שזהו בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת הצדיק האמת, שנאמר בו אם תשיב משבת רגליך, להשיב ולהרים בחינת הרגלין מן הקליפה, ואז התנחמו ברגל כמו שכתוב, מה נבוע להרים רגלי מבשר, כמו שמובא במדרש הנ"ל. יוד. וזהו חטאו באש וכו'. כי עיקר כל הפגם הנ"ל הוא שהגביעו בחינת מאורי אש, על ידי שפגמו בכבוד הצדיק, שהוא בחינת מאורי אור וכו' כנ"ל. ועל כן לקו באש בבחינת ממרום שלח אש וכו'. שזהו בחינת ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה, המובא בתורה הנ"ל. ומתנחמין באש דכתיב, ואני אהיה לחומת אש נאום השם. כי על ידי שישראל קמים בחצות ומתאבלין על חורבן בית המקדש, על ידי זה יתקיים לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר, שבחינת מאורי אש יתהפכו למאורי אור לכבוד ולתפארת, שזהו בחינת ואני אהיה לחומת אש נאום השם ולכבוד אהיה בתוכה, שמאורי אש יתהפכו לחומת אש ולכבוד ולתפארת לישראל, שזהו בחינת מאורי אור, שהם בחינת פאר וכבוד כנ"ל, היינו פאר תחת אפר המבואר שם בתורה הנ"ל עיין שם. י"א. וזהו חטאו באו, חטאו בזה, חטאו ביש, ובהם לקו וכו'. הוא זה יש. זה בחינת המויכין, שהם בחינת הנער היוצא מעדן להשקות את הגן. כי עיקר המויכין שממשיך הראש בית, הוא לדעת ולהכיר אותו יתבח באמת ובאמונה שלמה. כי רק זהו עיקר הדעת והמויכין, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים וכו'. וכמו שכתוב, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי וכו'. והדעת והמויכין האמיתיים האלו לדעת אותו ידבח צריכים להמשיך בבחינת הוא זה יש, שזהו בחינת נער יוצא מעדן וכו'. כי השם ידבח סתים וגליה, כי הוא ידבח סתום ונעלם מצד עצמו ונגלה מצד פעולותיו כידוע. וצריך להמשיך ידיעתו ידבח מהאלם אל הגילוי בבחינת נער יוצא מעדן וכו'. כי עדן עין לא ראתה וכו', שזהו בחינת סתום ונעלם. וזה בחינת הוא, בחינת העלמה. ומשם צריכים להמשיך המקור מים חיים, בחינת הנער יוצא מעדן, דהיינו בחינת המשכת הדעת, עד שיתגדל הדעת, עד שיכיר אותו ידבח, כאילו הוא רואה אותו ידבח בעיניו, בבחינת הנה אלוקנו זה כיווינו לו וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עתידים צדיקים, שיהיו מראין באצבע זה השם. וזהו בחינת זה, בחינת זה השם קיווינו לו, כמובן זה הפסוק שם במדרש הנ"ל. וזה בחינת הנער היוצא מעדן, שהוא הדעת שממשיכין מהאלם אל הגילוי. ואחר כך צריכים להמשיך הדעת יותר, עד שידעו אותו ידבח בבחינת יש, שידעו בדעת ובאמונה שלמה, שבכל הישות ובכל ארבעה יסודות שהם כלל כל הדברים שבעולם, בכולם מלובש חיותו ואלוקותו יתבח, בחינת מלוך כל הארץ כבודו. שזהו בחינת שנמשך הנהר להשקות את הגן ומשם ייפרד וכו'. שנדע ונאמין שכל ארבעה ראשים, שהם כל ארבעה יסודות, שהם כלל כל העולם ומלואו, כולם משקי הנהר היוצא מעדן שהוא חוכמתו יתבח. כי הוא יתבח מחיה את כולם ומלובש בכולם, ובכל הישות נעלם הוא יתבח. וזה נזכה לעתיד בשלמות שנדע ונכיר אותו יתבח בכל הבחינות בבחינת הוא וזה ויש. וזהו עיקר קיבול שכר לעתיד, בחינת להנחיל אוהבי יש וכו'. כי עכשיו אין יודעין זאת כי אם באמונה, אבל לעתיד נזכה לדעת כל זה בדעת שלם, וזהו עיקר קיבול שכר כנ"ל. י"ב. וזהו, חטאו בכפליים ולקו בכפליים ומתנחמין בכפליים. חטאו בכפליים כי על ידי שפגמו בכבוד הצדיק חטאו בכפליים, כי פגמו שני פגמים. כי פגמו בבחינת ראש ובבחינת בית, שגרמו שנסתלק הראש שהוא הצדיק שהוא המויכין, וגרמו שנחרב הבית דהיינו הבית המקדש. וכן אצל כל אחד בפרטיות, כפי הפגם שפוגם בכבוד הצדיק, כמו כן גורם שני פגמים. דהיינו הפגם שפוגם בכבוד הצדיק בעצמו, שזהו בחינת פגם בהראש, וגם גורם פגם גדול בעצמו. דהיינו בכל ארבעה יסודות שלו שהם כלל כל המידות. כי אינו זוכה לתקן ולברר המידות שלו של כל ארבעה יסודות, מאחר שפגם בכבוד הצדיק שממנו עיקר התיקון כנ"ל. וזה בחינת פגם הבית, כי כלל העולם, כלל ארבעה יסודות, הם בבחינת בית נגד הצדיק שהוא בבחינת ראש, כמובן בהתורה הנ"ל. נמצא שבזה שפגמו בכבוד הצדיק חטאו בכפליים כנ"ל. וזהו ולקו בכפליים, כי גרמו התגברות המעורי אש חס ושלום שהם בחינת הראש כל חוצות, ועל ידי זה באים חולאים חס ושלום שאין מועיל להם כי אם שמות החיצוניים חס ושלום, כמו שמובא שם בהתורה הנ"ל. וזהו ולקו בכפליים, דהיינו התגברות הראש כל חוצות, בחינת מעורי אש. וזהו מכה אחת, ומכה שנייה, מה שבאים חס ושלום חולאים משונים מחמון אל יצלן כנ"ל. כי נתקלקלו הארבעה יסודות שעל ידי זה באים חולאים משונים מחמון אל יצלן. וזהו לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. כי על ידי שמתאבלין על חורבן בית המקדש, זוכין לסום לאבלי ציון פאר תחת תפר. דהיינו לא די שיחזרו המעורי אור למקומן ומעלתן, אף גם נזכה שהמעורי אש, שמבחינת אפר, יתהפכו אל הקדושה ויהיו נעשים ממעורי אש, בחינת מעורי אור. כי גם הראש כל חוצות ישובו אל השם, ויהיו מרכבה אל הקדושה, ויתהפכו לבחינת מעורי אור, ואז יעלו כל הניצוצות הקדושות וכל הנפשות שהיו בבחינת תשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות, כולם יתהפכו וישובו אל הקדושה, ויתקרבו ויוכללו כולם בהראש בית, ויתקנו כולם. וזהו בחינת ומתנחמין בכפליים בבחינת נחמו נחמו וכו'. כי גם הם, המעורי אש, יתהפכו למעורי אור וכנ"ל. י"ג. הכלל שעיקר התרחקות ישראל מאביהם שבשמיים ועיקר כלל כל הפגמים ועריכת הגלות הוא על ידי הפגם שפוגמין בכבוד הצדיק האמת שהוא בחינת הראש בית ומתגברין המנהיגים של שקר שהם בחינת ראש כל חוצות וכו'. והתיקון לזה לקום בחצות לילה ולהתאבל מאוד על חורבן בית המקדש, היינו על חטאינו שגרמו החורבן או שמעכבין בניין בית המקדש, ועל ידי זה נזכה לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר כמו שמובא שם. וזהו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית הוא ראש בית כמו שמבואר שם, על ידי זה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ שהם כלל העולם שכלול מארבעה יסודות, שכולם נבראו ומתקיימים על ידי הצדיק שהוא בחינת הראש בית. כמו שאמרו אבותינו זה על פסוק בורחה יעקב, עולמי עולמי מי ברכה, יעקב ברכה וכו'. וזהו, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה בחינת הארבע מלכויות שהם כלל כל הגלויות, כמו שדרשו אבותינו ז"ל. תוהו זו מלכות בבל וכו'. היינו, בחינת פגם ארבעה יסודות שמהם יונקים הארבע מלכויות, שהם בחינת ארבעה אבות נזיקין, שנמשך על ידי שפוגמין חס ושלום בכבוד הצדיק שהוא הראש בית וכנ"ל. ורוח אלוקים מאחפת על פני המים, רוח אלוקים דה רוחו של משיח שהוא יתקן הכל. כי הוא הראש בית אמיתי, וכל ישראל יכירו אותו ויאמינו בו. והראש כל חוצות תיכנע ויתבטא לפניו. אך על ידי מה נזכה לזה? על ידי הבכייה והדמעות שבוכין ומתאבלין על חורבן בית המקדש. וזהו בחינת ורוח אלוקים דה רוחו של משיח, מרחפת על פני המים, בחינת שפחי כמים ליבך וכו'. בחינת על אלה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי וכו'. שצריכים לבכות מאוד ולהוריד דמעות כמים, על כי רחק ממנו מנחם, שהוא הצדיק האמת וכנ"ל. ועל ידי זה נזכה לרוחו של משיח, שאז יתקיים לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. וזהו, ורוח אלוקים שהוא משיח, מרחפת על פני המים, היינו על ידי הדמעות, בחינת עיני עיני יורדה מים כנ"ל. ועל ידי זה, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, זהו בחינת התגברות מאורי אור, שנכנעין מאורי אש, שהם בחינתו ובבואו וחושך ותהום, ומתגברין המאורי אור, שהם בחינת המויכין, בחינת תיקון הארבעה יסודות וכו', בחינת שם השם וכנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הלכות שותפין, הלכה ה. הלכות מצרנות, הלכה ה. בהלכות שותפין בקרקע, הלכה ה. על פי התורה כי מרחמם ינהגם.